chłopak na pcuwieniu. Blaze, grill phone. Ja pcuwieniu. Ta, jestem spuchany. Przede wszystkim wezmę prysznic. Potem proszę, możesz mi suszyć głowę. Włączę dzień dobry TVN. Prokop wkurwia wrogie emerytki. Wczoraj potrzebowałem czuć więcej. Zaraz sięgnę po ibuprofen. Przejebane. Zastanawiam się, czy coś w nocy wygrałem. Kiedyś szydziłem z airboli. Teraz zdarza mi się airbottle. Nawet kurwa źle wyglądam i muszę sprzątać. But fuck it, bo złość to nie najlepszy kombat. Kiedy masz nerwy w szczątkach, więc skręcę śluga z wkładką, siądę na kidlu, oddam zduszony okrzyk do Belzebuba. Jeszcze ten upał, myślę znowu nic ci się kurwa nie chce, Kuba. Powinienem wstać i wyjść, a miałem chuj. Takich gównianych dni naprawdę. Nadal mam tak często i to smutne, ale w sumie dziś mi wszystko jedno. Powinienem wstać i wyjść, a miałem chuj. Takich gównianych dni naprawdę. Nadal mam tak często i to smutne, ale w sumie dziś mi wszystko jedno. Wszystko mi jedno, wiesz. Kiedy wstaję tu, taki dzień jak ten. Blaze, ogarnij się, zacznie się telefon za te. Cześć, może grzanki, ale z chleba na jawy tost. Moja dama wie, jak bardzo lubię ranne zorza witać. Wow, wczoraj Antek krocznym tańcem późno witał dom. Zachowany pion jak szpadel on i zachowawczy don. Harlan Coben, Senbuk, audio on i rozdziały won. No się śpi, nie słucha, karmi chęci i zgon. Chęci upite dawno chciały podładować plus wol. Ale w tym stany czas biegnie szybciej niż Usain Bolt. Kotnie jeden drogę przeciął mi i chuj. Kit? Nie param się tu kicaniem. Para rapowych kit. Choć jedno wszystko wydawałoby się jednością być. Poranek wita jak Kimbo, ale pozwala żyć. Źrenice pełne pasji w świetle lampy, zgaś to. Tak ciężko zrozumieć, że to ostatnie 5 minut John. Powinienem wstać i wyjść, a miałem chuj. Takich gównianych dni naprawdę. Nadal mam tak często i to smutne, ale w sumie dziś mi wszystko jedno. Powinienem wstać i wyjść, a miałem chuj. Takich gównianych dni naprawdę. Nadal mam tak często i to smutne, ale w sumie dziś mi wszystko jedno.